Բարև հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 31-ն է, օրը 2-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմում կնդիրներին, խոստանալով հագեցած և հետաքրքիր եթերաժամ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Շուշի բերդաքաղաքն ունի զարգացման եւ վերականգնման բոլոր հնարավորությունները։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է Շուշիի քաղաքապետ Արծիվիկ Սարգսյանի հետ։ Բարձրագույն կրթություն, հիմնախնդիրներ եւ հեռանկարներ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանն է ներկայացնում իր նկատառումները։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Շուշին չին հարթակ է ազատագրման պահից, ուղիղ 25 տարի Շուշիում գուցեև դանդաղ տեմպերով, բայց ամեն օր նոր մի բան արվում է։ Բերդաքաղաք մտնողն առաջինը հետաքրքրվում է շինարական ծրագրերի գործընթացով, հատկապես նյութին անդրադառնալու առիթը կա, ազատագրված բնակավայրն ու հոգևոր կրթամշակութային առաջատարի համբավ ձեռք բերած երբեմնի կենտրոնն ի պատիվ մեր ազատամարտիկների լիովին վերականգնվելու հնարավորություններ ունի։ Նույն հարցից սկսեցինք եւ մենք հանդիպելով Շուշիի քաղաքապետ Արծիվիկ Սարգսյանին։ 25 տարի առաջ մենք ժառանգել ենք ավերված Շուշի։ Մի քաղաք, որ ռմբակոծված էր, վարված տներ, քանդված տներ եւ 25 տարվա մեջ ահագին փոփոխություններ կա կատարված։ Սկսենք կոնկրետ ջրամատակարարումից։ Երբ որ ջուրը ժամով էին մատակարարում, այսօրվա դրությամբ համարյա թե 80 եւ ավելի % մշտական ջուր ունի։ Մնացած տոկոսները մոտակա ժամանակներից 4-րդ փուլն է, լրիվության դահավարտին կհասցնվի, կդառնա արդեն մշտական ջուրով Շուշին ապահովված։ Սակայն ցավալի հարց է այսօր մեր ջրի որակը։ Ջուրը չի ֆիլտրվում ու ֆիլտրված ջուր չի մատակարարում բնակչությանը։ Քանի որ ֆիլտրման կայանները նորից ազատագրման ժամանակ նրանից հետո վնասվել են, դրա համար չի ֆիլտրվում ջուրը։ Ինչքան հնարավորություններ ունենք, ինչքան որ կոնկրետ մարդկանց հետ հանդիպում ենք բարձր պաշտոնյաների, թեկուզ արտասահմանից գալիս են հովանավորներ, մշտական ցավալի հարց է դա, որ ես այդ եմ բարձրացնում։ Ճիշտ ասած, Պարսկահայ համայնքը Սեփոս Սրբազանի գլխավորությամբ հանդիպել են հստացել են, որ գաջակցեն, երկու անգամ մասնագետ է եկել, սպասում ենք դեղում իրենք ճշտեն իրենց անելիքները եւ այդ գործը տեղին հասցնեն, ֆիլտրման կայանը գործի։ Կարող եմ նշել, որ իրոք 25 տարվա մեջ ոչ միայն ես եմ ասում, այլ մարդիկ, ով որ գալիս են տարիների Շուշիի փոփոխությունը նկատում են, որ Շուշին տարեստարի փոխվում է, Շուշին տարեստարի վերակառուցվում է, փողոցներն ասարկած առաջերտին, ազատամարտիկների փողոց կիսով չափասարկված, Ղազանչեցոս փողոցը լրիվությամբ սարկված է, եւ այդ փողոցի վրա արդեն մնացել են մեկ կիս ավերշենք, որ պիտի սարկվի, այդ փողոցի վրա է բարերար Կարո Սարգսյանը վերակառուցել այդ ավերված շենքը եւ իր միջոցներով որպես պատկերասրահի գործում այդ փողոցի վրա ֆուտբոլի դաշտն է Ռուբեն Հայրապետյանի միջոցներով սարքվել, գործում է Աբովյանի դպրոցը, նույնպես լրիվությամբ ալիասը կապիտալ նորոգվել ու գործում է այս 25 տարիներին վերաբերվում երաժշտական դպրոցը, ելի նույնպես այդ տարիներին վերանորոգվել է, նույնպես գործում է այդ նույն փողոցի վրա, Ղազանչեսոս փողոցի վրա է գտնվում մի նորակառուց շենք, որը նույնպես Կարո Սարգսյանի Սյանի հովանավորությամբ սարքվել 3 հարկանի գեղեցիկ շինքը, որը կնվիրվի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնին։ Կենտրոնը հիմա գործում է դպրոցում, բայց արդեն երևի սեպտեմբերի 1-ին կտեղափոխվի այդտեղ։ Ընդհանուր մայթերը ասֆալտապատում, որ կատարում են Նիկոլ Դուման, Մուրացան, Աշոտ Բեկոր, այդ փողոցը, որ ասֆալտապատվում է, դրա հետ միասին մայթերը լրիվ քարաշարվում, եզրակարերն աշարվել, գոյուղագծերն անցկացվել, ջրագծերն անցկացվել, հոսանքն լրիվ հարմացվելների փոխվել, մնացած արդեն ընթացքի մեջ է, վարանդա փողոցն է, գործը սկսված, աշխատանքները սկսված են, նորից պիտի ասֆալտապատվի, գտնա միանա հիվանդանոցի ճանապարհին, այդտեղից է արդեն ջդդուզի ճանապարհն է, միջին սալահատակը պիտի ասֆալտապատվի։ Ուրախալի փաստ է, ընդգծում է քաղաքապետ Արծիվիկ Սարգսյանը։ Շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ լուծվում է կենսական նշանակության շատ կարևոր մի հիմնախնդիր եւս։ Բացված աշխատատեղերում ընդգրկվում են հիմնականում Շուշիի բնակիչները։ աշխատատեղ էր ապացում, համարյա թե այդ ասֆալտապատման հետ այդ շինարարությունը կատարում են Շուշիի բնակիչները, վարպետները Շուշիից են, բանվորները Շուշիից են ու աշխատանքը կա։ Շինարարների հետ կապված աշխատավարձեր խնդիրներ չի լինում, գոհ աշխատում են մարդիկ եւ բարձր էլ օճարում։ Իսկ աշխատուժի պակաս կացումը։ Երևի թե չէ, եթե կարիք կա Շուշիից բավարարում, եթե օրինակ շինարարական կազմակերպությունը իրեն մասնագետները ունի, իրեն Ստեփանակերտից տեղափոխում այս գործառույթը, բայց հնարավորինս մենք էլ կմենք միջամտնենք, որպեսզի շուշուեցիները աշխատանք ունենան ու աշխատեն։ Վերջերս շահագործման հանձնված մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի հիմնանորոգված շենքը զգալի առաջընթաց է ապահովել քաղաքի համար։ Աշխատանքները Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով է եւ Կիսով չափել կառավարության միջոցներով է։ Հոյակապ շենքաստացվել գից կառույցներով, բեմն ընդհանրապես մեծացվել է եւ համապատասխանում է ամեն մի ստանդարտներին, եղել է համերգներ, օպերայա եղել, կահավորած շենքը գործում արդեն։ Շուշին հին քաղաք է, իր ցաղկունքն ապրած բնակավայրը քանիցս դաժանաբար ավերվել է, քանդվել, ծխի մատնվել։ Ի վերջո օրինական տերերն են տնորինում քաղաքը, որտեղ բնականաբար շատ սուր սոցիալական ծրագրերն են զգացնել տալիս իրենց տհաճ ու անցողիկ գոյությունը։ Քանի կան բարի ու աջակից մարդիկ խորապես մտահոգված շուշեցիների հոգսերով ձերկ ձերքի իշխանությունների հետ լուծելու են փոքրումեց խնդիրները։ Պետական մասշտաբով սոցիալական հարցերին լուծում տրվում են, օրինակ բազմազավակներին տրվում են, հատկացում են օրինակ բազմանդամ ընտանիքներին եւ իրենց նպաստներն հատկացվում, եւ միևնույն ժամանակ եթե 5 եւ ավելի երեխա ունեն, միջի հիմա 6-ներ, բայց արդեն որոշումը կա, կառավարության որոշում կա, որ 2016 թվականի հունվարի 1-ից 5 երեխաների համար էլ արդեն բնակարանասարքվելու կամ բնակարանին առնելու տրամադրեն, օգնություններ են ստանում սոցիալնախարարության կողմից անում են չունեցող խավին, միայնակ թոշակառուներին, բազմազավակներին, վիրավորներին, ընդհանուր առմամբ վարչակազմը ինչ որ հնարավոր է արվում է, որպեսզի բերը թեթևացվի ժողովրդից։ Միայնակ թոշակառուներին Շուշի քաղաքում բարերար Դավիթ Հակոբյանը ամենամսյա վճարում է 5000 դրամ գումար։ 35 միայնակ թոշակառու կա։ Անցած տարի Մոսկվայից Նարինե Դավթյանը հույսի ցուցակ կազմակերպությունից եկել են եւ մելեն կոնկրետ բազմազավակ ընտանիքների եւ ցույց են տվել օգնություն բազմազավակ 4 ընտանիքի։ Մի ընտանիքում 5 երեխա կա, մայրը մահացած է, այդ ընտանիքի համար 60,000 դրամ հոսանքի գումար է մոճարել եւ միևնույն ժամանակ 5 երեխայի համար ձմեռային հագուստներ առել տվել են մոտ 200,000 դրամի գումարի օտելիք են առել, երկու ընտանիքի սառնարան են տրամադրել, մի ընտանիք էլ էլի նորից բազմազավակ ընտանիքի էլի գումարային օգնություն են ցույց տվել։ Շուշին զարգացող քաղաք է, բնակավայրի զարգացմանը խթանող ծրագրերից մեկն է ուսումնական որոշ հաստատությունների տեղափոխումն է Շուշի։ Մեր ապագա սերունդու արհեստ են սովորում, այն արհեստը, որ այսօր մեր Արցախին պետք է, Հայաստանին պետք է, եւ ինքն էլ ֆինանսավորումը շինարարական գործիքները լրիվ արտասահմանից են օղարկում, մեր ուսանողները, այդ աշկերտները կարողանում են բոլորը դրապետել մասնակցության։ Առիթներ եղել է, որ օրինակ մի հատ բնակարան լրիվությամբ նորոգել են եւ հանձնել են արդեն, ու բարձր որակ է, շատ լավ որակ է, մի հատ բնակարան կա, որ էլի չունի որ խավի պատկանում, այդ բնակարանը իրենք նորից նորոգում են, սկսել են աշխատանքները, կա պայմանավորվածություն, որ այդպիսի 3 բնակարան, իրենք աշկերտները պիտի անպայման եւ աշխատեն եւ սովորեն եւ էլ վարպետանան։ Ու փարքաստո, ոչ թե վարպետան, այլ կարելի ասել միանգամից, որ վարպետներ են նրանք։ Ահագին ուսանողներ կամաց-կամաց պիտի հասնի երևի թիվը 400-ի։ Իհարկե, հանրակացարանը կա պայմանները լավ են, դերակրում են օրեկան 3 անգամ, մեր ապագանը, որ պիտի այսօր իրոք արեստ սովորեն։ Բացի Եզդիկ Մոզյան արեստագործ Ականուսունայանից Շուշիա տեղափոխվել, նախկինում Ստեփանակերտում էր գտնվում, Հայաստան ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը, որը ճիշտ է, հիմա այդ ագրարայինը արդեն իր տեղը զիջում է Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանին, անցած տարի էլ տեխնոլոգիական համալսարանը բացվել։ Իհարկե, Շուշին որպես պատմամշակութային կենտրոն պիտի իրոք парքի մեջ մտնի, եւ արդեն հիմքը կա, արդեն շարժը կա, տեխնոլոգիական համալսարանը նորից սկսած է ընդունելություն ու կարելի ասել, որ բավականին ուսանողներ արդեն դիմում դիմորդներ կան, դիմել են, իհարկե տեղափոխվելով Շուշիում շարժն արդեն նկատվում են, աշխատատեղ էր բացվել, ահագին մարդիկ շուշվեցիներ աշխատում են, թե հավաքարարա, թե մասնագետներ, տարբեր խավեր կան, որ աշխատում են, դա էլ առաջընթաց, որ մարդիկ ապահովել են աշխատանքով։ Ընդհանուր առմամբ քանի գործող կրթական կենտրոն օջախ կա։ Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջն Աշուշիում գործում, գործում է Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը, տեխնոլոգիական համալսարանը եւ Գյուրջյան կիրառական արհեստի համալսարանն է գործում, այժմ այդքան։ Եթե մի քանի տարի առաջ մեկ-մեկ մարդկանց փողոցով քայլում էիր, թե իրիկունները, թե ցերեկները, հազարս մի անգամ էր մարդու հանդիպում, եսօրվա դրությամբ այդ կրթական օջախների տեղափոխումը շարժը շատացրել է։ Շարժը շատանալ դա նշանակում է, որ առևտուրի մակարդակն էլ է բարձրանում։ Ոնց էլնի մի հատ երեխա մտնում է խանութ առևտուրանում, ու ընդհանրապես այս աշխատողները, որ արդեն տեղափոխվել են Շուշի, գալիս գնում են, երիվի իրենք էլ են կամաց-կամաց սիրահարում են Շուշիին, ու շատ են դիմում, օրինակ բնակարան ձեռք բերելու համար, բնակարան ստանալու համար։ Ցավոք 2008 թվականից մենք բնակ ֆոնդը սպառված է Շուշի քաղաքում, բայց հնարավորինս մարդիկ երիվի սկսել են, արդեն կան, որ բնակարան են առել, նորոգումներ են արել։ Այսօր երիվի մենք ունենք ահագին բնակարաններ, որ յուր ժամանակի մարդիկ վերցրել են, երկաթից դուր են դրել, փակել, որպես ինձ սեփականությունը հանդիսանում, բայց տիրություն չեն անում, չեն նորոգում, դրա համար ավերածությունները մնում են։ Քաղաքապետարանը, մենք ուզում ենք ինչ որ մի ձև այդ հարցը կարգավորացնենք, գոնե նորոգեն։ Եթե մարդիկ գան, նորոգեն, ապրողներ էլ կլինեն։ Գոնե վարձով կտրվեր։ Թեկուզ վարձով տրվեն, թեկուզ իրենք էլ ինչ որ մի ձև կարող արդեն այն նորոգման ժամանակ սրտները կապվի Շուշի հետ, ու իմանան, որ իրոք քրտինք են դրել, իրոք աշխատել են, իրենցն է, հոգի են դրել, ու գան սկսեն բնակվել Շուշիում։ Շուշին նաև չբացահայտված քաղաք է, ընթացող պեղումները մասնագետների հետևողական աշխատանքի արդյունքում բազմաշերտ բացահայտումներ կանեն, լույս սփռելով պատմության իրական խորքերի վրա։ Ներկայումս պեղումները ընթանում են Մեղրեցոց եկեղեցու տարածքում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ Շուշին յուր ժամանակ եկեղեցիներով հարուստ քաղաք է եղել, եւ ինչքան որ պատմությունից գիտենք, 11 եկեղեցի է եղել Շուշի քաղաքում, որը Թշնամու կողմից ավերվել են, այժմ գործում է 2 եկեղեցի՝ Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին եւ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, ռուսական եկեղեցի ժամեն ասում, բայց դա բուն հայկական եկեղեցի է, կանաչ ժամ, ռուսական ժամ, այսպես են ասում, երկուսն էլ գործում են, Մեղրեցոց եկեղեցին պեղումներա կատարվում, երևի գոցի աստուհաջողության ժամանակին էլ կվերանորոգվի, մի լուսավոր օր էլ կոչվի կսկսի գործել, իսկ մնացածը հիմնահատակ ավերվել են, ինչ անգամ հիմքերը չկա։ Արհեստների ու արվեստների հանգույց Շուշիում խաչաձևում եւ զուգահեռվում են արհեստի ու արվեստի գործերը։ Քաղաքի ավերակներից ազատագրմանը, կյանքի բոլոր մակարդակների զարգացմանը հավասարապես նպաստում են մի թաղամասում ջրագծի անցկացումը, մի վայրում տարածքի պեղումները, մի տեղում երիտասարդ քանդակագործի սկսած քանդակը, բոլորովին մեկ այլ տեղում մեկի միտքը փոթորկող Շուշիի մասին մտքերն ու տեղում իրականացվելիք ծրագրերի նախագծերը։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Come on, man. Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարձրագույն կրթություն, հիմնախնդիրներ եւ հեռանկարներ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանը ներկայացնում իր նկատառումները։ Այսօր մեր հանրապետությունում իմ բնակավայրում 71 բուհ գոյություն ունի։ Սկանդինավիան 3 երկրները եւ Դանիան միասին վերցատում են ավելի քիչ բուհ, քան Հայաստանի հանրապետությունը։ Կարելի է պատկերացնել այսպիսի բան, որ Հոլանդիան, Դանիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան, 3 մերկբաթյան երկրները ամեն մեկը ունի մի քանի անգամ ավելի քիչ քանակությամբ բուհ, քան Հայաստանի հանրապետությունը։ Այն դեպքում, երբ որ դրանց բոլորի բնակչությունը բացառությամբ Էստոնիայի ավելի շատ է, քան Հայաստանի հանրապետության բնակչությունը։ Եվ արդյունքում մենք այսօր 1 բուհին ընկնող ուսանող թվով 1343 հոգի, եթե չեմ սխալվում, 1 բուհին ընկնող ուսանող թիվ։ Սա բնականաբար աննորմալ երևույթ է։ Եվ մեր բարձրագույն կրթության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը բուհական համակարգի թվաքանակի օպտիմալացումն է, առանց որի բարձրագույն կրթության մեր ոլորտը չի կարող զարգանալ։ Երկրորդ խնդիրը, որը շատ կարևոր է եւ որի մասին մենք բազմից ենք խոսել եւ պարոն նախարարի հետ եւ մեր ռեկտորների խորհրդում շատ ենք քննարկել, դա մեր օրենսդրական դաշտի միասնականության բացակայությունն է։ Մենք ունենք կրթության մասին օրենք, հիմա նոր օրենք է քննարկվում նախագիծը, բայց այդ օրենսդրական դաշտը առ այսօր ձևավորված չի։ Ավելին, ես կարծում եմ, որ այդպես էլ նաև Արցախի հանրապետությունում այդ օրենսդրական դաշտը միասնական չի բոլոր բուհական հաստատությունների համար։ Մենք ունենք միջպետական բուհեր, միջպետական համաձայնագրող գործող։ Ստեղծվել է մի այնպիսի անորմալ երևույթ, երբ այդպիսի բուհերը, նայած թե որ հարցը լուծելու դեպքում ինչպիսի շահեկան վիճակում կարող են գտնվել, խախտելով Հայաստանի հանրապետություն գործող հաստատության մասին օրենքը, օգտագործում են շատ հաճախ աներկրի օրենքը, որի հետ Հայաստանի հանրապետությունը կնքել է այդ պայմանագիրը եւ առաջացել է այդ պետական բուհը։ Սա հետաքրքրելի բան է։ Այդպես են գործում ռուսական համալսարան, ամերիկյան համալսարան, ֆրանսիական համալսարան եւ այլն։ Ընդ որում, նկատենք, որ դրանց մի մասը, օրինակ ամերիկյան համալսարան դասավորությունը, մինչդեռ մեր հասարակության մեջ այն տպավորությունը կա, որ այս բուհերը պետք է վարվեն այնպես, ինչպես իրենք ուզում են եւ օրենսդրական այն դաշտում, որտեղ որ իրենց հարմարավետ են ուզում։ Սա հանդուրադրելի բան է, որ ընդ որում։ Հաջորդ խնդիրը, որի մասին ես ուզենայի խոսել, եւ որը ես կարծում եմ մենք այստեղ պետք է անպայման քննարկենք, դա այն է, թե ինչպիսի ընկալումներ կան հասարակության կողմից մեր բուհական համակարգի։ Տեսեք, ես բերեմ մի շատ բարձր օրինակ։ Մեր բոլոր բուհերը այսօր այս ամայն չափով կատարում են սոցիալական ապահովության նախարարության դեր։ Երևանի պետական համալսարանն այսօր իր բյուջեի 9%-ը տրամադրում է սոցիալական ծրագրերին։ Դուք պատկերացնու՞մ եք աշխարհում որևէ մի բուհ, որ իր բյուջեի 9%-ը տրամադրի սոցիալական խնդիրներին։ Սա չլինելու բան է։ Մյուս կողմից, մեր բյուջեի առնուցի բաժինը մենք ստանում ենք վճարողի ուսուցումից։ Եվ այս պայմաններում, երբ աշխատավարձի ֆոնդը կազմում է մեր բուհերի մեծ մասում 70 և ավելի բարձր տոկոս բյուջեի, իսկ միջազգային փորձն ասում է, որ 62%-ից ավել, եթե դու քո բյուջեի տալիս ես աշխատավարձի և դրան հասարեցված վճարողների ֆոնդին, դու զարգացման հնարավորություն չունես։ Մենք բուհեր ունենք այսօր, որ 90-ից ավելի տոկոսը իրենց բյուջեի տնտեսագիտական համալսարանը տալիս է աշխատավարձի ֆոնդ։ Մյուս կողմից, հասարակական ընկալումը պահանջում է Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտական համալսարան, բժշկական, ագրարային համալսարան, դուք պարտավոր եք ապահովել նվազագույնը Քեմբրիջի, Հարվարդի մակարդակի ուսուցում։ հարգելի գործընկերներ, վերեմ մեկ թվարանական տվյալ։ Հարմարդի համասահանի բանկում դրած գումարը 42 միլիարդ դոլար է, ես վերջի թիվն եմ ասում։ Նրա տարեկան բյուջեն 9 միլիարդ դոլար է, Երևանի պետական համասահանի տարեկան բյուջեն 20 միլիոն դոլար է։ Բայց հասարակական ընդառման մեջ կա հետևյալը, պահանջ։ Երևանի պետական համալսարանը Հայաստանի մնացած գույները պետք է ապահովեն բարձրագույն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն։ Պարոն նախարար արդեն նշեց, որ եվրոպական կազմակերպությունը ընդունել Բոլոնիայի գործընթացները ղեկավարող Եվրախորհրդի պատասխանատուները համարում են, որ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգը միջին եվրոպական մակարդակ է։ Սա մեզ հպարտանալու մեծ տեղի է տալիս։ Սա չի նշանակում, որ մենք չունենք թերություն, բազում թերություններում, բայց մյուս կողմից անընդհատ խարազանելը, անընդհատ մատնացույց անելը, ասել, որ կոռուպցիա կա այստեղ, որ չկա որակ, որ մարդիկ չեն պատրաստում լավ կադրեր, որ այն գումարները, որոնք իրենց տրվում է, փոշիացվում են, ես կարծում եմ անարդար է։ Զոհրա Պրքոյանին, իսկ մինչ այդ կծանոթանանք շոկոլադի օգտակար հատկություններին։ Շոկոլադը օգտակար է սրտի համար։ Երկարատև հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սև շոկոլադի ամենօրյա օգտագործումը իջեցնում է սրտային անբավարարության ռիսկը։ Մի փոքր կտոր ամեն օր և ձեր արյան ճնշումը իջնում է։ Բոլորին հայտնի է, որ շոկոլադը մեզ երջանիկ է դարձնում։ Կանայք, ովքեր ամեն օր շոկոլադեն օգտագործել, ավելի կենսուրախ երեխաներ են ունեցել, քան նրանք, ովքեր հրաժարվել են այդ մթերքից։ Ավելին, փոքրիկներին դասյարակելու ժամանակ այն օգտագործող մայրիկները ավելի հեշտ են հաղթահարում սթրեսը։ Շոկոլադը կանխում է դիաբետը։ Այստեղ որևէ հակասություն չկա։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ շոկոլադի ամենօրյա օգտագործումը իջեցնում է ինսուլինային պաշտպանության հակումը։ Կակաոյի բուսական բաղադրիչների շնորհիվ այն նաև քչացնում է դիաբետի հավանականությունը։ Շոկոլադը փափկացնում է հազը։ Անգլիական հետազոտությունների համաձայն շոկոլադը դրական է ազդում հազի ժամանակ։ Շոկոլադը բարձրացնում է օրգանիզմի սթրեսակայունության մակարդակը։ Սթրեսային իրավիճակներում մենք հաճույքով դիմում ենք այս քաղցրավենիքի օգնությանը։ Շվեցարացի գիտնականները ապացուցել են, որ 40 գրամ սև շոկոլադի օգտագործումը 2 շաբաթվա ընթացքում իջեցնում է սթրեսի հորմոնի մակարդակը։ Շոկոլադը լի է հակաօքսիդանտներով, որոնք պաշտպանում են մեր օրգանիզմը վնասակար նյութերից։ Մեկ շոկոլադե սալիկը պարունակում է ավելի շատ հակաօքսիդանտներ, քան 5 խնձորը։ Այժմ լսենք աշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Օրքոյանին։ Քաշաթաղի շրջանի Հոչանցի գյուղական համայնքի ղեկավար Ունան Զեյլանյանը տեղեկացրեց, որ գյուղից մոտ 3 կիլոմետր հարավարևմուտք կա հայկական անադարյան գերեզմանատեղի խաչքարերով ու տապանաքարերով։ Նրա եւ Բերձորի երկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մուշե Ղալավերդյանի հետ հասանք հնավայր։ Դարավոր անտառն ամբողջությամբ կուլ է տվել մոտ 1000 ամյա գերեզմանոցը, սակայն պահպանվել են մոտ 10 շիրմաքար։ Ծովի մակերևույթից 1050 մետր բարձրության վրա է հնավայրը, որից ներքև է եղել բնակատեղին։ Գերեզմաները հիմնականում քանդված են, շիրմաքարերը փոսերում։ 3 սպիտակավուն խաչքար գտնվում էին մի փոսում։ Ուշեղն ու Հունանը դժվարության հանեցին երկուսը։ Խարերից մեկի կենտրոնում մեծ զարդանախ խաչ է քանդակված։ Երևում աջուձախանքներում հավերժության նշաններ են։ Խաչերն են 73.5, 22.5, 20 սանտիմետր։ Մյուսը քիչ մեծ է, 115-118, 23 սանտիմետր չափերով։ Քարի վրա ընդամենը մի մեծ խաչ է քանդակված, երրորդը ողի մեջ էր, չկարողացանք անել, ույն ավելի բաց է։ Երկու խաչաքանդակներից մեկը կենտրոնում է և մյուսից մեծ։ Այս երեքի մոտ կա ավելի մեծ չափերով մեկ այլ խաչքար, որի մոտ մի մեծ կաղնի աճել և խանգարեք ցուցանկարել։ Վերևում տապանաքար է, արդ երեսով։ Մեկ այլ տապանաքար բազալտից է, վրան մարդկային դիմաքանդակ է, կենտրոնական մասում հավերժության երկու նշանով, չափերն են 155, 67.2 և 31 սանտիմետր։ Ռեթենուն չափերի սպիտակ քարո մեկ այլ տապանաքար առանց քանդակների, ընկած էր քիչ վերևում։ Մեկ այլ խաչքարի վրա կենտրոնական մասում մեծ խաչ է քանդակված, ներքևում աջուձախ կողմերում մեկական փոքր խաչեր են։ Մոտակայքում ավելի գեղաքանդակ խաչքարերի բեկորներ կան։ Ըստ տնակետների, շիրմաքարերը 10-14 դարերի են։ Քաշաթաղի գավառի մասին հիշատակվում է սկսած աշխարհացույցում և հետագա մատենագրություններում։ 13-րդ դարի պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանն է առաջին հիշատակում պատմական մեծ հայքի Սյունիք աշխարհի աղահեշ Քաշաթաղ գավառի Հոչանց գյուղի մասին։ Սյունիքի պատմություն գրքում Հոչանց, Հունչանք, Հոչեսը եղել է գավառի հայտնի ու հայաշատ գյուղերից, 12 միավոր հարկաչափով։ Տաթևի վանքին մուծել է 3450 հարկաչափ տկղահարկ։ Հավանաբար մեծ գյուղը արևանությամբ եղել են փոքր գյուղակներ, որոնց մասին չի հիշատակվել։ Քաշաթաղի շրջանի հատկապես սային մասում շատ են մանուշարժանները, հիմնականում անտառներում, և տարես տարի հայտնաբերվում են ու հաստատում հայի տարեր շարունակ այստեղի տեղ դինելու մասին, ես նաև Լիոնիդ Ազգազյանի խոսքը, սա Հայաստան է եվեր։ Հոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Կարծիքն է եթերում օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Կիպրիանոս եպիսկոպոսի և Հուստիանեկույսի և Փիմեկույսի և 45 վկաների և Քրիստինեկույսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Միլթոն Ֆրիդմանը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Պոլ Բոյերը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Խոսե Սանտամարիան, ուրուգվայցի և իսպանացի ֆուտբոլիստ, Օլեգ Պոպովը, կրկեսի ռուսդերասան ծաղրացու, Էդիտա Պիեխան ծակումով լեհ ռուսաստանցի երգչուհի, Արաքս Մաթևոսյանը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Ջերալդինա Չապլինը, ամերիկացի կինոդերասանուհի Չարլի Չապլինի դուստրը, Լեոնիդ Յակուբովիչը, ռուսաստանցի դերասան հեռուստահաղորդավար, Լեյն Դևիսը, ամերիկացի դերասան ռեժիսոր, Ուեսլի Սնայփսը, ամերիկացի կինոդերասան, Ջոան Ռոուլինգը, անգլացի գրող, Հարի Փոթերի մասին գրքերի հեղինակ։ Sarsul mı dile Dartyan mergohi Mestagna pia Gândac vorotat, noiember amzum, pașavat engmeng, imsirun soze. Gândac vorotat, noiember amzum, pașavat engmeng, imsirun soze. Vera mozina, cajuciun hoze, cosira zero, bin otnialor naise. Vera mozina, cajuciun Cosiracero bin otnyalor nese Zain tvasosen serob jan hosen Zinvat patrasvas zain gespasen Zain tvasosen serob jan hosen Zinvat patrasvas zain gespasen Kezi het kerveru kugokhkin merlelu Amegor amenjan patraste soze Kezi het kervelu kugokhkin merlelu Amegor amenjan patraste soze Բարեկամներ, դուք լսեցիք Կարծիք հաղորդաշարի հուլիսի 31-ի թողարկումը։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք վաղը։ Zero pach piu nezovu